współczesną muzykę, współczesny taniec, nowe formy literackie, nowe formy dramatyczne i to, co zobaczymy w Warszawie, czyli najnowsze przedstawienie mini opera. Nigdy nie pamiętam tej daty, 2046 bodajże, 49. To jest przedstawienie o tym, co nas może czekać w przyszłości. 45. Co nas może czekać w przyszłości, o nadciągającej być może apokalipsie. Mhm. Zbudowane już nie tylko z zespołu aktorów Chorei, ale także zaproszonych do współpracy tancerzy i aktorów. Bardzo na tę tradycję, która często jest podejrzewana o taką jakby lekką anachroniczność, to jest przedstawienie bardzo współczesne, bardzo nowoczesne. Ten nurt muzyczny rzeczywiście wyrastający też gdzieś z doświadczeń Gardzienic reprezentują na pewno dwaj w tej chwili już samodzielni mocno artyści, czyli Jarosław Fred, który pokaże w Warszawie Medeę swoje ciągle ostatnie przedstawienie. Miała być kolejna premiera, ale na razie do niej nie dochodzi. Medeę, czyli O przekraczaniu, to jest przedstawienie, które przez pieśń, przez działania fizyczne opowiada historię o uchodźcach. Mm-hmm. To jest przedstawienie, które zostało w dużej mierze zbudowane na doświadczeniach także Jarka z wizyt na Lampedusie na Sycylii, z jego myślenia o tym, co dzieje się z ludźmi płynącymi na łodziach do raju, jakim wydaje się im Europa, którzy najczęściej znajdują to, co nazwać można po prostu śmiercią w wodzie. Bardzo przejmujące przedstawienie. Ono zostało teraz przebudowane. Teatru Zar. Ono zostało teraz przebudowane, zmienione. Tej wersji nie znam. Wersja poprzednia naprawdę była niezwykle przejmująca i myślę, że nadal będzie to przedstawienie bardzo, bardzo ciekawe. Zamyka tę stawkę polską. Też Wrocław. Wrocław jest kopalnią tej tradycji. Jest tam ośrodek, który no jednak pracuje. Tak, natomiast ten zespół, o którym chcę teraz powiedzieć, czyli Teatr Pieśń Kozła Grzegorza Brala, to znowu artysta, który kiedyś współpracował z Włodzimierzem Staniewskim, a od lat już, czyli Gardzienice, już rozwija swoją własną praktykę, niezwykle ciekawie się rozwijającą, no właśnie, od takich przedstawień budowanych z pieśni tradycji po to, co w tej chwili jest, jak mi się wydaje, jednym z najbardziej oryginalnych w Europie teatrów muzycznych, w Warszawie znanych, bo na poprzednich warszawskich spotkaniach był Hamlet, komentarz, a to, co w tej chwili przywozi Grzegorz ze swoim zespołem, nie tylko ze swoim zespołem, to jest niezwykle jak na ten teatr rozbudowana, trzyczęściowa, muzyczna inscenizacja, medytacja na temat Antygony, z zespołem śpiewaków, zespołem tancerzy, zespołem aktorskim. Bodajże będzie to dopiero drugi albo trzeci pokaz tego przedstawienia w Polsce, więc rzecz jest bardzo, bardzo nowa. Dla miłośników pieśni Kozła może to być też swego rodzaju zaskoczenie. Tak powiedzieć, wyznawcy stylu teatralnego Grzegorza Brala byli w pewnym momencie mocno zdumieni tym, co na scenie oglądają. Z pozostałych zespołów na pewno trzeba koniecznie wymienić dwa zespoły pracujące równie mocno artystycznie, co społecznie. To jest Teatr Węgajty Wacława Sobaszka, który prowadzi niezwykle interesującą pracę z młodzieżą, jednocześnie bardzo interesującą pracę lokalną, której wymiar taki festiwalowy jest może mniej istotny, aczkolwiek byłoby pewnie jakąś krzywdą myślenie o tym zespole tylko i wyłącznie w kategoriach pracy społecznej. Podobnie jest... uwaga, najprzyjemniej ogląda się w stodole. No tak, ale stodoły chyba w Warszawie specjalnie dla Węgajty nie zbuduje. Nie o tej stodole mówimy o wiejskiej, prawdziwej tak stodole, gdzie rzeczywiście. Ale to, co Węgajty przywożą do Warszawy, to jest taka, jak rozumiem, reprezentacja tego, nad czym w tej chwili intensywnie pracują, a co jest bardzo rzadko oglądane poza wioską teatralną, mianowicie ich komentarza dotyczącego życia społecznego i politycznego w Polsce. Drugi zespół, którego nie trzeba chyba przedstawiać, to są oczywiście młodzi artyści pracujący z pograniczem Krzysztofa Krzyżewskiego i Moniki Scheiderman. Oni przewożą kolejną wersję Kronik Sejneńskich, spektaklu, który był wielokrotnie w różnych wariantach pokazywany, także pokazywany w La Mama Fiatowie w Nowym Jorku. To oczywiście jest wersja z nowym pokoleniem młodych artystów pracujących z pograniczem. No i z tej całej części Polski można powiedzieć z Supraśla? Tak. No, to jest Supraśl. Tak, nie, bo mówił pan. Przepraszam, Sejny, oczywiście sam finał właśnie, powoli dojeżdżam do tych ostatnich dni, czyli do 15 kwietnia. Teatr Wierszalin Supraśla z Faustem, reżyserii Piotra Tomaszuka. No to Tomaszuk nie jest reżyserem, którego trzeba pewnie w Warszawie przedstawiać. Bardzo miło, że pan Tadeusz Słobodzianek zaprosił pana Piotra Tomaszuka. Miło. Kiedyś panowie właśnie Wierszalin tworzyli, a jeszcze wcześniej pracowali w Teatrze Miniatura w Gdańsku. No ale w logotypie Wierszalina jest odwołanie do laboratorium. Nie można było tego... Albo też odwołanie do Reduty. Bo no do Reduty jeszcze wcześniej, tak. No tak. Tak troszkę poplotkowałam, a co? Tak. I koniecznie musimy jeszcze przypomnieć, że w tego samego dnia, czyli w poniedziałek, Teatr Ósmego Dnia, czyli jedna z legend polskiej sceny alternatywnej, też kiedyś, o czym mało kto w tej chwili chyba pamięta, zainspirowana bardzo mocno przez Grotowskiego, i to też będzie komentarz do tego, co dzieje się w Polsce. Przedstawienie paragraf 196 KK, ćwiczenia z terroru. Więc będzie to taki przegląd tego trochę, z jednej strony, co nam zostało z tych lat, ale też, jak mi się wydaje, dla bardzo wielu ludzi, którzy pamiętają polski teatr alternatywny, powiedzmy lat 70., 80., czy nawet 90., mogą to być spotkania zaskakujące tym, jak bardzo ten teatr jest w tej chwili współczesny, jak nowoczesnym językiem mówi, jak nowoczesnym idiomem się posługuje. To bardzo dziękujemy. To jest ten polski wkład w Grotowski Fest. Przypominamy, że wszystko dzieje się równolegle od wczoraj, czyli od 4 kwietnia do 16. Znaczy warszawskie spotkania skończą się 14, a 16 Grotowski Fest, o ile dobrze zrozumiałam to swoiste kalendarium. Za moment powrócimy do tego głównego zrębu warszawskich spotkań teatralnych, co nie znaczy, że pana profesora już zwalniamy z obowiązku przebywania z nami, bo jeszcze porozmawiamy o tych największych gwiazdach, które pojawią się światowego formatu. No, nasi też są wielcy, no ale tych zagranicznych, tak powiedzmy. Więc jeszcze o opowieść o nich poprosimy. Teraz Michał zaprezentuje już trzecią piosenkę, ale po raz pierwszy chyba, jak długo prowadzę Trójkę pod Księżycem, przyspieszyłam w sposób dramatyczny. W związku z tym Michał w jakimś momencie będzie musiał pójść do reżyserki i przygotować kolejne piosenki, bo to jest już przedostatnia, jaką mamy na liście. No ale dobrze. No. Ale w głowie... masz jeszcze parę pomysłów. Tak, a poza tym pamięta pani, że my mamy też na końcu wspólny występ wokalny, prawda? Że mamy wspólny, tak, no tak. Churalnie występujemy, zamykając Trójkę pod Księżycem z Michałem, no to był żart. To co teraz? Teraz piosenka, która łączy się z Mariuszem Szczygłem i czeskim właśnie dyplomem, czyli ulubiona piosenka Szczygła, o której wspomina Zrób sobie raj i w wielu miejscach, a myślę też, że związana z dwoma spektaklami, a właściwie może i nawet wszystkimi, bo się znajdujemy na takiej drodze, czyli Grażyna Łobaszewska z Piotrem Szulcem i Autostrada do Nieba, czyli polska wersja amerykańskiego przeboju. No to bardzo prosimy. Thank you. No szkoda, że państwo tego nie słyszeli. Michał z panią kurator śpiewali na dwa głosy. No, oczywiście wraz z panią Grażyną Łobaszewską. No to jest Trójka pod Księżycem, wydanie poświęcone, mówiąc górnolotnie, warszawskim spotkaniom teatralnym. No i to nie można odmieniać, więc tak troszkę się zawahałam. I Grotowski Fest, czyli festiwalowi Grotowskiego, chyba tak należałoby przetłumaczyć. Omówiliśmy z tego głównego zrębu warszawskich spotkań teatralnych zaledwie 4 spektakle, ale z 4 różnych miast. Przypominam, to był Wałbrzych, Kalisz, Łódź, Opole. I teraz, proszę państwa, Poznań. Poznań jest częstym bywalcem, pani Doroto. W zeszłym roku był Teatr Polski, ale w tym roku mamy inny Teatr Poznania, czyli Teatr Nowy Jar z 2 przedstawieniami. Które ze sobą nie konkurują, co zawsze podkreślamy. Zazwyczaj spotykamy te dwa teatry w jednym studiu i uważamy, że to jest fenomen absolutny. No i my się tak dobrze się odwiedzamy i rzeczywiście bardzo się lubimy. Ten most teatralny poznański. Most teatralny absolutnie łączy. Tak się lubicie, że za chwilę będzie ten sam tytuł na afiszach. Nie, właśnie nie. Zupełnie nie, bo Maja Kleczewska w Teatrze Polskim robi Hamleta, tak, Williama Szekspira, a Agata Duda-Gracz robi w Teatrze Nowym swój autorski tekst Ja jestem Hamlet. No, nie ma tam odwołania do Szekspira. Jest odwołanie. Jest ten sam tytuł. Jest odwołanie oczywiście do Szekspira, natomiast absolutnie widzowie się nie pomylą, który spektakl jest który i wszystko wcześniej było ustalone. Zupełnie inna tematyka i też terminy premier nie są sobie takie bliskie. No dobrze. To była dyskusja właśnie tutaj z dyrektorem festiwalu Tadeuszem Słodziankiem, dlaczego aż dwa przedstawienia z jednego teatru i że to w ogóle się nie zdarza i dlaczego. Bo mamy duży zespół aktorski. 40 aktorów, 3 sceny, to duzi jesteśmy. To jak przyjechać, to już tak lubią aktorzy. Ale to też są właśnie różne przedstawienia i zupełnie tak. Inne i właśnie bardzo warto je zobaczyć oba. Tutaj z jednym Michał miał coś wspólnego, więc może opowie więcej. Spektakl, koncert, tak? No nie wiem, czy gatunek dobrze określam. Sam nie wiem, jakie Beniowski, ballada bez bohatera z takim dodanym przez nas tytułem, nad którym pracowaliśmy z Karolem Nepelskim i Małgorzatą Warcicką. Powiem słuchaczom, że właściwie będą mieli okazję na taki premierowy, można powiedzieć, spektakl, bo po raz pierwszy w obsadzie pojawi się w zastępstwie Małgorzata Walenda, która zagra swój pierwszy spektakl właśnie w Warszawie, zastępując Karolinę Głąb, która zostanie niebawem mamą, więc a Małgorzata Walenda wygrała festiwal Osieckiej w zeszłym roku, śpiewając Tonę. Wspaniale. I właśnie... Tonę. Tak, tonę. właśnie dzisiaj pierwsze próby. A mnie jest tak trochę niezręcznie mówić w obecności pana profesora Kosińskiego o słowackim, bo nie dość, że panie profesorze, nigdy nie dotarłem do pana na egzamin, będąc pana studentem. Jakoś mi się nie udało. Ale ja już nie egzaminuję, panie Michale, od dawna. No właśnie, ja dalej mam średnie, panie profesorze. Ale z miłości do Słowackiego, pan profesor jest autorem takiego bardzo ważnego dla nas tekstu, który ukazał się w Tygodniku Powszechnym, mówiącym o tym, żebyśmy Słowackiego odkrywali, że jest tym... Wielki. Jest nie tyle wielki, co szalony. Przepraszam, zacytowałam Gombrowicza. No. Wiem, ale dla nas w tych poszukiwaniach nad Beniowskim on przede wszystkim był wariatem wyobraźni, a Małgosia Warsicka wpadła na taki pomysł, że ja chciałem, żebyśmy coś zrobili o Słowiańszczyźnie, bo przecież nic o niej nie wiemy i nie da się do niej dotrzeć, więc może byśmy sobie wymyślili, że w takiej krainie istniejemy. Więc Małgosia stwierdziła, no dobra, no to weźmy tego Słowackiego, a jak Słowackiego, no to od razu już Beniowski, ten, który przedstawia się Maurycy Kazimierz Zbigniew, miał z ochrzczenia imiona rodne, nazwisko Beniowski, tajemniczą miał polską gwiazdę przeznaczenia, jak się zaczyna poemat. A szkoda, że profesor nie egzaminuje, bo dostałbyś piątkę dzisiaj. A jako, że rytm Słowackiego, jego wyobraźnia i to, co zapisał w słowach, chcieliśmy jak najbardziej pieczołowicie oddać, to postanowiliśmy, że przybierze to formę takiego recytatywu z elementami punkowo-folkowego koncertu. Czyli jednak koncert, pani Dorota. 5 dziewcząt opowiada historię Beniowskiego w takiej rozszerzonej niż szkolna wersja, bo tam adaptację stworzyliśmy z 16 ksiąg, a nawet z notatkami Kleinera, więc tam jest wpleciony tu Król Duch, tu fragment czegoś, co później Słowacki przerzucił do Snu Srebrnego Salomei. Ale głównym tematem jest wyobrażanie sobie tego, co by mogło tkwić w legendach i jak te legendy działają. A Karol Nepelski, kompozytor, no, postąpił w sposób szalony i spędziliśmy czas nad tym, żeby się zastanowić, jak 11-zgłoskowiec z antykadencją i kadencją w średniówce przełożyć na dźwięki. Piątka, na szóstka. Tak. Ale pan profesor nigdy wersologii niestety nie uczył. No. Ale jak przerzutnie zastosujesz jeszcze, to i znajdziesz to, że i szóstka plus. I co nam z tego wyszło? Wyszły nam kompozycje wielokanałowe, wyszły nam jakieś kompozycje oparte na sylabizacjach, na mistycznych prezentacjach tego Beniewskiego, który ma fantastyczną przygodę, bo to jest Polak, który miał zostać królem Madagaskaru. I jeszcze w 70-tych latach ambasador Wielkiej Brytanii mówił, że on widział na Madagaskarze grób Beniowskiego. A w międzyczasie brał udział w Konfederacji Barskiej, był u Khana Giraya, zaciągnął wojska, wygrał wszystko, porzucił parę kobiet, widział Matki Boskie, wiedźmy, zmuszał księdza potem księdza Marka do tego, żeby zwątpił i jednak powrócił do wierzeń ludowych. I ten Słowacki nas zafascynował absolutnie. I jedyne, co tam się pojawia, to kolejny pan profesor Szturc, który kiedyś powiedział mi, żeby grzebać w starocerkiewnosłowiańskim, więc dziewczęta nauczyły się nawet pewnego fragmentu tłumaczenia słowackiego, jakiego dokonałem na starocerkiewny, więc szepczą jak wiedźmy, śpiewając piosenkę w starocerkiewnosłowiańskim Kigirojszit, propinati, riti, riti, riti, jo. Oni bardzo dziękuję. Dużo jerów tam w środku. Dużo jerów. Tak. Ale prosimy o kropkę, ale mam gdyż nadzieję, nie jesteśmy jeszcze w połowie. Mam nadzieję, że ja tylko powiem, że niespodzianka godziny 20. jest, że musicie się przygotować, bo spotkanie po spektaklu poprowadzi Zbigniew Hołdys, którego mocno namawiałam, żeby właśnie zobaczył, co się... Posłuchał, tak? Tak, posłuchał i zobaczył i wysłyszał i z wami o tym porozmawiał. O muzyce i o tym zrytmizowanym słowie, które coś niesie i powinno, prawda, jakby wybrzmieć, więc no, może być też po spektaklu ciekawie. Beniowski, ballada bez bohatera z Teatru Nowego w Poznaniu. To pierwszy spektakl, drugi proszę omówić krócej, panie Michale, ponieważ to będzie dopiero połowa programu. Dobrze, absolutnie. To jest Holoubek, syn Picassa, czyli... A jak pan mówi? Holoubek. Bardzo ładnie. To nie jest Gustaw Holoubek. Ale tak samo należałoby mówić o Holoubek. Tak, oczywiście. Tak. To jest spektakl, który był dyplomem, czy takim spotkaniem dyplomowym młodej warszawskiej reżyserki, znaczy po warszawskiej szkole teatralnej, a poznanianki, Julii Szmyt-Krych, która sięgnęła po tekst Sebastiana Majewskiego alias Andreasa Pilgrima. To właśnie wspominany przez panią kurator, który... Sebastian Majewski, dyrektor obecnie artystyczny teatru w Wałbrzychu, przypominam. I Julia Szmyt-Krych zdecydowała się zrobić spektakl o bohaterach kreskówek, którzy tak surrealni jak Holoubek z obrazu... Czyli Gołąbek. Namalowany przez Picassa we Wrocławiu w 49 roku jako symbol pokoju, wykluł się nagle ten gołąbek, ten Holoubek żwirkowi i muchomorkowi. Muchomorkowi stał się ich dzieckiem i oznaką wolności. To jest bardzo ciekawa praca, bo właściwie występują w tym spektaklu nestorzy Teatru Nowego, aktorzy, którzy od 40, jak na przykład Zbigniew Grochal, czy ponad 40 lat grają na scenie. Poza Małgosią Łodej-Stachowiak i spotykają się tam bohaterowie socrealistycznych kreskówek po to właśnie, żeby zastanawiać się, gdzie podziała się ich wolność i czy w ogóle ktoś o nich jeszcze pamięta. I Julia Szmyt-Krych takim odważnym gestem reżyserskim stwierdziła, że ją właśnie interesuje konwencja bajki i wolności. I sięgnęła po ten tekst, zrealizowała go w Teatrze Nowym najpierw jako pokaz dyplomowy. Dyrektor Piotr Kruszczyński zdecydował, że jest to forma, która wchodzi do repertuaru i gdy ten egzamin został zdany w czerwcu, tak we wrześniu od razu była oficjalna premiera na scenie nowej. Zapeszyłam. Powiedziałam, że przyspieszyłam i teraz już opóźniłam. Także niestety piosenka puentująca tę oto opowieść i wizytę Teatru Nowego w Poznaniu na warszawskich spotkaniach teatralnych Michał Pabian prezentuje. To odpowiedź, dlaczego ten utwór jest bardzo prosta. Ten utwór wykonywany jest właśnie w spektaklu Hollow Back, syn Picassa, a przez Mariusza Szczygła w reportażu nazywany wykonawca prawdziwym królem Czesko-Słoweńskiej Republiki, Karol Gott i Lady Carnival. Panie a pani, wiem jak se ruší žál, já tíhnu duší jen k Lady Carnival. Já kdysi panám, já pak i vdovám hál, teď srdci povám jen Lady Carnival. A sníchází do mě hřích nebo zvár, tančí bílých kamaší je můj pán. Život já bych za něj dal, o má Lady Carnival, mám tě rád, mám tě rád. Páni a paní, dříve já jenom spal, a teď skáním věnovám Lady Carnival. Si kartám vášnivě podlíhal, teď už se modlím jen k Lady Carnival. A svítází do mě hřích nepoznán, tanší bílých kamaší je můj pár. Život já bych za něj dal, o má Lady Carnival, mám tě rád. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Já tíhnu duší jen k Lady Carnival. Já kdysi panám, já pak i vdovám hál, a teď v srdci chovám jen Lady Carnival. A teď v srdci chovám jen Lady. I znów to, co najciekawsze wydarzyło się, czy najciekawszego wydarzyło się poza anteną. Proszę Państwa, rozgorzała dyskusja chyba o dobranockach sprzed 40 lat, ale nie zabieram głosu, bo ja tych dobranocek akurat nie pamiętam. Żadnego dziadka nie pamiętam, więc zostawmy ten wątek. Wracamy do bardzo poważnego tematu, czyli do Grotowski Fest. No i do tych największych nazwisk światowego formatu. Czy przyjedzie on sam? Nie, on sam niestety nie przyjedzie, chociaż zapowiadał w pierwszych zaposzeniach, odpowiedział na zaproszenia Tadeusza Słowodzianka, Peter Brook, że przyjedzie, ale to już jest, jak to ktoś ładnie powiedział, pan w stanie bardzo delikatnym. Tak, on jest fragile, dosłownie. Dlatego, że Peter Brook, to nie tylko jest kwestia tego, że jest to już człowiek bardzo, bardzo wiekowy, ale też jak jeszcze był w Polsce w 2010 no, roku chyba po raz ostatni, to już widać było, że to jest... Na Europejskiej Nagrodzie, tak? We Wrocławiu. Jakoś tak chyba to było. On wtedy sprawia wrażenie osoby, która jest z nami ciałem, ale powoli przysubtelnia się w inną formę bytu. I coś takiego też dzieje się z jego teatrem. Jego teatr jest w tej chwili bardzo prosty, ale jednocześnie niezwykle skondensowany i niezwykle poetycki. Bardzo czysty, krótki, spokojny, daleki od tego, z czego Brooke zasłynął przede wszystkim jako reżyser dramatów szekspirowskich, czy potem słynnej Mahabharaty, monumentalnych spektakli na ogromną obsadę. To są kameralne przedstawienia, ale rzeczywiście zawierające w sobie taką esencję jego ogromnej wiedzy o teatrze, bo przecież Peter Brook to jest legenda teatru światowego XX wieku, jeden z największych mędrców tej sztuki w naszej części świata. Z takich seniorów, starych mistrzów też nie przyjedzie osobiście Eugenio Barba, ale będzie jego przedstawienie. Ogromnie żałuję, że nie będzie Eugenia, bo Eugenio jest najmłodszy z nas wszystkich i nieustannie jak go spotykam, sobie myślę, że tak, można być po 80 i mieć jeszcze ciągle 16 lat. Ale przedstawienia jego też taką energię niezwykłą, niezwykłą wyobraźnię mają, więc tych dwóch mistrzów, którzy byli też sojusznikami Grotowskiego, jego przyjaciółmi, współpracownikami, będziemy mogli w czasie Grotowski Fest zobaczyć. Ci wielcy nie przyjadą, ale przyjedzie wielki teatr, no, o randze światowej, czyli Bouffe du Nord. Tak, czyli teatr Petera Brooka, Bouffe du Nord. Tak jest. No ale skoro już powiedzieliśmy o Grotowskim w tej części naszego spotkania, to od razu możemy wskoczyć na powrót do tego głównego zrębu warszawskich spotkań teatralnych, bo Grotowski też na swój sposób pojawi się, pani kurator. No taki właśnie jest jeden łącznik, który by te dwa nurty mógł nawet w takim dosyć oczywistym sensie połączyć, bo Grotowski non-fiction wprost zajmuje się Grotowskim. Tak, za pomocą takiej teatralnej wiwisekcji. Przedstawienie, które jest zrobione metodą, nie wiem, teraz pan profesor mnie może poprawi, practice as research. W jakimś sensie, czyli że aktorzy i nie tylko aktorzy, bo w tym przedstawieniu na zmianę bierze udział dwójka osób, którzy aktorami jakby nie są. Jedna osoba jest recenzentem, druga osoba jest badaczem teatru, czy badaczką teatru, a reszta, nie mając kontaktu właściwie takiego bezpośredniego z Grotowskim, za pomocą lektury, za pomocą rozmów z reżyserką, za pomocą jakby dociekania, oglądania, szukania, zadawania sobie pytania i wytworzenia takiego własnego stosunku do bohatera, który tam jest rozbierany na różne, czy patrzony na bohatera z różnych perspektyw, tworzy się przedstawienie. To jest spektakl, chociaż właśnie powstał z takiej materii, powiedziałam, najpierw dosyć nie teatralny, czy też nie udramatyzowany od razu. On się jakby udramatyzował w trakcie ale pracy. Ale też się rodził, bo ja obserwowałem to podczas Zapod Non-Fiction, tak. kiedy pracowano nad tym i był taki krótki pokaz i właśnie to, o czym pani opowiada, że stykały się te perspektywy badacza z aktorem na scenie w Gdańsku przy obecności publiczności. W Sopocie, moim zdaniem. Tak, oczywiście, przepraszam, w Sopocie, absolutnie, Teatru Wybrzeże. Kameralna scena. Tak, i wtedy mogliśmy zobaczyć, jak są różne te perspektywy i potem to ruszyło i w Opolu się... Tak właśnie skleiło, bo tu mamy drugi spektakl z Opola i też mamy taki teatr, z którego... I koprodukcja. Koprodukcja ze Teatrem Współczesnym we Wrocławiu, ale też to jest takie przedstawienie, które budziło pewne kontrowersje, czy budzi obawy, czy w ogóle można do tego fenomenu Grotowskiego dobierać się w ten sposób. Czy to jest w ogóle jakaś droga, że tutaj jakieś świętości się narusza, na przykład próbując odtworzyć scenę z najsłynniejszego spektaklu. Czy to jest w ogóle dopuszczalne, żeby się to zdarzało? To ja mogę, jeżeli mogę, od razu powiem, że cała ta dyskusja, moim zdaniem, jest kompletnie bez sensu. Oczywiście, że można, nawet należy i czas najwyższy. Najwyższą świętość Grotowski naruszył w Apokalipsis Konfiguris. Nie jest, nie chciał być nigdy żadną świętością. No, ale właśnie jakby to tutaj jest przedmiotem jakiegoś takiego rozważania. Ja byłam, oglądałam to przedstawienie we Wrocławiu w obecności aktora, byłego aktora związanego z Laboratorium Grotowskiego, który no bardzo mocno na początku jakby miał w sobie taki rodzaj niezgody na to, co się dzieje, ale w trakcie przedstawienia zmieniał się jego stosunek do tego, co zobaczył, bo zobaczył rzeczywistą, autentyczną ciekawość ludzi, którzy to wytworzyli, ale też rodzaj takiego, takiej autorefleksji na temat własnego jakby poglądu czy stosunku do sprawy, autoironii, takiego też autotematyzmu własnego, że się cały czas wokół pewnej nieodgadnionej tajemnicy kręcimy, ale tak naprawdę sami nie mamy też metody żadnej, żeby do tego dotrzeć, że sami się kompromitujemy trochę w tym. Ale tak. Też mówiono, bo ja z kolei widziałem premierę polską i tutaj premierze natychmiast mówiono, że to nie tyle jest przedstawienie o Grotowskim, ale jest to przedstawienie o współczesnym polskim teatrze. No właśnie, i o jego tęsknotach i jego brakach. I to jest, jak mi się wydaje, bardzo słuszny komentarz. I też ważne, że do tego Grotowskiego dobierają się, mówiąc nieładnie, ludzie młodzi. No, Katarzyna Kalwat, która reżyserowała ten spektakl, to bardzo młoda pani reżyser. Więc to też jest jakieś światełko w tunelu, prawda? Miałem przyjemność rozmawiać z panią Kasią wielokrotnie w trakcie pracy nad tym spektaklem i zdecydowanie ta ciekawość tutaj już nie jest tylko ciekawością realizacji jakiegoś projektu teatralnego. To rzeczywiście jest mocne wchodzenie w pewien obszar z własnymi pytaniami. Tak jest. Także to jest ten łącznik tutaj między nurtami. I tutaj też jest to młode nazwisko, które pojawia się. No tutaj była młoda reżyserka z Poznania. To jest jej w ogóle też taki debiut, prawda? Debiut, który... Mówimy o Małgorzacie Warsickiej, nie, tak? Mówimy nie, o Julii Szmyt i o Beniowskim. Tu jest Katarzyna Kalwat, która, no to nie jest jej debiut, ale na spotkaniach warszawskich będzie pierwszy raz. Jest jeszcze trzecia. Ale Warsicka również był raz pierwszy na spotkaniach. Też chyba, tak. Małgosia do tej pory pracowała w Warszawie, więc nie mogła być. I w Warszawie chyba też robiła przedstawienie, nic nie mogła być na spotkaniach, w sensie tak, no się wydaje, że no tak, bo spektakl. To nie można. Jakie się jest w Warszawie, no to już się jest zawsze, już. Tak. Ale jest to jeszcze trzecia, czy czwarta, czy już naliczyliśmy i piąta. Ale czwarta, mówię teraz o Katarzynie Szyngierze ze spektaklem z Rzeszowa. Również powiedziałabym, w jaki sposób metody tutaj zastosowane przez reżyserki czy strategie budowania spektaklu są, bo Lwów nie oddamy jest spektaklem też z takiej materii złożonej, powiedziałbym... Dokumentalny? Tak, taki historyczny. No, bo najpierw był reportaż. Trochę tak znowu jak w przypadku reportaży Mariusza Szczygła. Tu był reportaż, ale reportaż inspirowany. To znaczy on miał powstać, ten reportaż. Najpierw o tym, jak wyglądają dzisiaj polsko-ukraińskie relacje, szczególnie w tym mieście pogranicznym, szczególnie w zderzeniu tych ziem obok siebie leżących i może najmocniej zapamiętanych tych różnych zaszłości czy obecności stereotypów i w zderzeniu z tym, co się dzisiaj dzieje, jak wygląda ta relacja polsko-ukraińska, jak wyglądają Ukraińcy w Polsce, jak wyglądają Polacy na Ukrainie. Więc jakby na bazie tego reportażu, badań, pytań takich ankietowych mieszkańców Rzeszowa i mieszkańców Lwowa przez zaproszenie dramaturż ukraińskiej do pracy nad tym spektaklem, też przez improwizacje aktorskie i pewne zderzenia, ponieważ w środku, w przedstawieniu jest aktorka ukraińska, która ten element jakby inności wprowadza także przez swój język i przez swoje doświadczenie. Powstaje taki rodzaj też badania, na ile publiczność jest gotowa przyjąć takie sceniczne rozważania na temat, prawda? Bo one też są, też jakby nie ma tekstu, nie istniał tekst najpierw dramatyczny, on znowu powstał z tych rozmów, improwizacji, spotkań, z tego, co się urodziło w czasie prób i wiem, że na miejscu też bardzo mocno to jest odbierane, bardzo emocjonalnie przez mieszkańców i taki duży sukces tego teatru, że ta historia jest mocno osadzona w tamtych realiach, to znaczy w takich, jak powiedzieć, w takich problemach, które są tam absolutnie niewymyślone. Mhm. I świetnie też zagrane jest to przedstawienie przez zespół, a lwy, które się pojawiają w tytule, to nie jest tak, że lwów w sensie miasta nie oddamy, tych zwierząt. Tak, tych zwierząt, bo historia w ogóle jakby pretekstem do wszystkiego była historia tych słynnych lwów z cmentarza Orląt Lwowskich, które nagle gdzieś poznikały i nawet jakiś był konflikt dyplomatyczny, żeby te lwy się znalazły i zostały do Polski sprowadzone, bo Lwów przecież, miasto Lwów od tych lwów zawisi w swej tożsamości. No jakby cała sprawa jest bardzo ciekawa. Chodzi o pomniki lwów, czy rzeźby, no, rzeźby lwów. Tak. Kamienne dwa lwy, które stały właśnie tam na tym cmentarzu i zostały zaaresztowane. I tymczasem pani kurator dobiegła do Rzeszowa, czyli tę naszą mapę już zamknęła od tej strony południowo-wschodniej. Pineskę wbijamy, Rzeszów, i pozostaje nam też po raz pierwszy pojawiający się chyba albo Radom. Tak, właśnie. Wydaje mi się, że jest po raz pierwszy i też ze spektaklem zrobionym przez reżyserkę Alinę Moś-Kerger z aktorami, którzy no może by się właśnie w tym nurcie głównym często nie pojawili, bo to są aktorzy na co dzień grający dla dzieci na takiej scenie w Radomiu, która się nazywa Fraszka. Ale właśnie tutaj reżyserka, która również na co dzień głównie robi przedstawienia dla dzieci, odpowiedziała na takie wyzwanie czy propozycję dyrekcji teatru w tym Radomiu, związanym no jakoś z festiwalem gombrowiczowskim i tutaj z rozmaitymi działaniami wobec Gombrowicza, że powinien powstać jakieś taki nowe odczytanie, nowy spektakl, nowa perspektywa zobaczenia tego Gombrowicza, który no tekstów dramatycznych napisał niewiele, prawda? Tak. Więc one się gdzieś tam obracają, no ale napisał kilka też tekstów niedramatycznych i postanowiła Ferdy Durkę pokazać Alina Moś-Kerger z aktorami, też nie bardzo dojrzałymi, więc energia tego spektaklu też jest bardzo fajna, tak jak w czeskim dyplomie. No coś jest takiego, że może aktorzy przygotowywani do teatru lalkowego mają w cielesności coś takiego innego niż aktorzy dramatyczni, ponieważ ta choreograficzna konstrukcja tego przedstawienia, czyli ta forma, która się rodzi z ruchu, tam nie ma na scenie właściwie nic. Są aktorzy, są jakieś bardzo takie skromnie pomyślane kostiumy i wszystko trzeba zagrać. I wszystkie postaci trzeba tym gestem i ruchem opowiedzieć. I to jest naprawdę jakby zdumiewające, ile można nowego w starą formę włożyć i tak nagle. I to jest bardzo fajne. I fajnie również, że na tych spotkaniach teatralnych, ponieważ jest rok okrągłej rocznicy śmierci Witolda Gombrowicza, 69 rok, lipiec. Czyli mamy 50-lecie odejścia pisarza. No i też Ferdy Durkę w zeszłym sezonie miało swoją premierę w Warszawie. To reżyserowała Magda Miklasz na scenie Na Woli razem z teatrem Malabar. I tam grali bardzo dojrzali aktorzy i jeśli ktoś widział to przedstawienie w Teatrze Dramatycznym Scenie Na Woli, to myślę, że z ogromną przyjemnością zobaczy tak zwanych 30-latków, którzy myślę, że tak jak u Gombrowicza spotykają się z tą literaturą i radzą sobie z tymi wszystkimi problemami przez mniejszy pryzmat wiedzy, tak mi się wydaje. I to jest bardzo ciekawe, świeże. No, cieszę tak, się, wszyscy podkreślają, że jakby świeżość tego. Świeżość, tak. A poza tym, no to też był pretekst znalezienia się w Radomiu. i pojawienia się też tego radomskiego zespołu, który bardzo ciekawie się rysuje i myślę, że nawet pani kuratorka tutaj pozwoli nam na kuluarowe nowe przyjaźnie dzięki temu, że radomski zespół przyjedzie do Warszawy. No i rzeczywiście to jest ciekawa forma, kiedy aktor lalkowy bierze się za gombrowiczowską gębę. No pięknie. Proszę Państwa, pozostały jeszcze trzy miasta, trzy teatry, no i właściwie można powiedzieć trzy gwiazdy, więc nie musimy ich jakoś bardzo precyzyjnie omawiać, no ale przystępujemy już do dzieła. No niestety muzyka, która miała być teraz odtworzona z rezerwy Michała Pabiana, nie pojawi się i szybciutko prezentujemy legnicki spektakl. Bardzo proszę, Michał Pabian, masz na to 3 minuty. Legnicki spektakl Marcina Libera, Popiół i Diament. Zagadka nieśmiertelności. Przepraszam, Popiół i Diament, zagadka nieśmiertelności. Zagadka nieśmiertelności, tak, bo to jest zaadaptowany tekst przez Małgorzatę Sikorską. Nie, to jest sztuka Małgorzaty Sikorskiej Miszczuk, zainspirowana Popiołem i Diamentem. Ale zarówno powieścią, jak i filmem. Jak i filmem. I to jest taka ogromna praca Małgorzaty, która no jest znana w Warszawie jako dramatopisarka, natomiast to, co wykonała, łącząc płaszczyznę i biograficzną, i literacką, i filmową, to jest naprawdę bardzo ciekawe. Dla mnie to jest, no powiem, że dramatologicznie ogromnie ciekawe wyzwanie. Jestem też świeżo po obejrzeniu tego spektaklu, bo był pokazywany podczas Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi, więc rzeczywiście spektakl, który odnosi ogromny sukces i cieszy też to, że Marcin Liber realizuje takie swoje marzenie związane z tym, żeby sięgnąć do Andrzejewskiego i żeby sięgnąć do kooperacji Andrzejewskiego i Wajdy. Ja bym tu nie zdradzała, jak się kończy. O nie. Nie zdradzają. On nie zdąży tego zrobić, bo ma jeszcze minutę. Absolutnie nie zdołam tego powiedzieć. Natomiast to jest, drodzy słuchacze, takie wydarzenie, że ci, którzy pamiętają film albo są fanami literatury, zobaczą świat, który przetworzony przez znakomite zabiegi językowe. Takie można powiedzieć, że Małgosia Sikorska-Miszczuk sięga tak po te teksty, jakby one były operowe, jakby one śpiewały o pewnych rzeczach. Sama przecież była autorką libretta do Czarodziejskiej Góry. Kapłany Kietyna i Andrzeja Chyryna. Oraz Tomasza Mana. Natomiast to jest niesamowite zapadnięcie się w literaturze, a styl Marcina Libera, taki odważny i z Legnickim... Ale to jest pewna kontynuacja myśli Marcina, czy też jego... Jego marzenie właściwie też realizacyjne. Bo na warszawskich spotkaniach parę lat temu było jego wesele z Bydgoszczy, tak, w którym pojawiały się pewne elementy z Popiołu i Diamentu i nagle jakby to wesele wraca teraz do Popiołu i Diamentu. No i też Wajda cały czas, który no, nad, też z weselem nad twórczością Marcina symbolicznie wisi, a to jest rzeczywiście spełnienie takiego marzenia i myślę, że spektakl, który w twórczości Marcina Libera, bo mogliśmy jego spektakle oglądać w Teatrze Studio, był jego spektakl w Warszawie w Teatrze Powszechnym, ale wydaje mi się, że to jest spektakl, który wyznacza jakąś nową drogę. Znaczy spotkanie po latach Małgosi Sikorskiej-Miszczuk i Marcina Libera w pracy pokazuje, że teraz przekroczony został pewien poziom i moje oczekiwania i radości na kolejne premiery tego duetu albo samego Marcina jest ogromny. A widziałem ten spektakl w sobotę. Poprzednią. Poprzednią, mhm. Tak. A można będzie zobaczyć w środę 10. No to ja się tam będę pojawiał. Bo, to usiądziemy razem w tej kawiarni, dobrze? Bo, bardzo chętnie, bo raz to nie wystarcza. Bo będziemy siedzieć w kawiarni. Tak, oczywiście, no tak się zaczyna powieść Andrzejskiego w hotelowej kawiarni. Oczywiście. Kawiarni, która się przygotowuje na pewien bankiet, więc te odwołania do wesela w samej powieści Andrzejskiego oczywiście są, więc jakby ten koncept tutaj nie jest czymś zupełnie obcym, ale w tekście Małgosi Sikorskiej pojawia, znaczy jakby perspektywa tego tekstu jest jakby trochę inna, bo tam tym demonem, tak jak u Wyspiańskiego przychodzą widma i dręczą żyjących różnymi problemami. Tak, tutaj tym widmem jest żona bohatera Szczuki, którego nie zabili na początku, prawda? Nie zabił Maciek Chełmicki i ma to swoje dalsze konsekwencje, ale Małgosia pokazuje, że te demony, one mają dzisiaj inne twarze, natomiast one nieustannie są i niszczą coś takiego jak możliwość optymistycznego spojrzenia na przyszłość, bo my się od tych demonów, które nas są i chcą zemsty i ta zemsta musi się dokonać, cały czas wokół nas żyją i ta właśnie żona, która jest więźniarką, zginęła w obozie koncentracyjnym, ale właśnie nawiedza tutaj swojego męża i żąda, żeby ta zemsta była cały czas, żeby ją pomścić, tak samo jak Maciek Chełmicki musi, prawda, dokonać tej zemsty, żeby się coś innego spełniło, wydarzyło, a musi, bo dla osoby, która go kocha, dla Krystyny, jest bohaterem ten, kto się mści i tak dalej. I to napędza całą tragiczną tutaj spiralę różnych rzeczy. Jest to bardzo też efektownie właśnie zainscenizowane, bardzo dobrze zagrane, więc myślę, no, że zespół też jest tak, w świetnej, kochani, formie, ale... 9, a mamy 2 gigabyty ale, jeszcze. Jasne, ale chciałbym powiedzieć, że motyw klątwy, który w tym spektaklu dzięki literackim zabiegom Małgosi się pojawia, to jest coś niezmiernie ciekawego i myślę, że wzbudzi fascynację widzów. Jest to bardzo czytelne spojrzenie. Nie będę, tak jak pani Dorota mówi, zdradzał, o co chodzi, ale to jest perełka. Zagłaszczacie spektakl na śmierć. A ja teraz rozdzieram szaty, niczym ta postać w Ewangelii, bo mamy 2 gigantyczne spektakle. Wydaje mi się, jeżeli mogę być tak subiektywna, spektakle roku, czyli jeden z Katowic, drugi z Gdańska. No i na każdy po 1,5 minuty. Nie wiem, jak my to zrobimy. Proszę to bardzo. Spektakl Maji Kleczewskiej pod presją nagrodzony. No, na Boskiej Komedii, tak, i wszędzie. Nagrodą z Finarskiego. Naprawdę można powiedzieć, że nie ma tak utytułowanego w tym zeszłym roku spektaklu. I myślę, że w ciągu ostatnich lat. I aktorki docenionej za to, co tam aktorsko się dzieje w tym przedstawieniu. Więc Sandra Korzeniak, Maja Kleczewska, film, teatr, problem, czyli pod presją jest absolutnie tutaj, no jakby nie ma już tutaj co więcej oczywiście. Tak. No i to jest spektakl z Teatru Śląskiego w Katowicach. Mieliśmy się połączyć z panem dyrektorem, nie połączyliśmy się. No więc, panie dyrektorze, za karę, bardzo krótko, ale raz jeszcze gratulujemy, bo jest to rzeczywiście dzieło genialne na, powiedzmy, zakończenie warszawskich spotkań teatralnych. No i spektakl mojego ulubionego reżysera, tu znów subiektywizm, czyli Jana Klaty, antyk w wersji Eurypidesa, bo zazwyczaj jak przypomina się Sofoklesa, ona się pokazuje, a tutaj Eurypides, Trojanki, no i znów koncert, tym razem koncert aktorski aktorów Teatru Wybrzeże. Ostatnio zresztą ten teatr był bardzo nagradzany w Gdańsku, zarówno właśnie i zarówno Trojanki, jak i Śmierć Białej Pończochy, tak na marginesie dodaję. No i cóż. była trudność ze znalezieniem miejsca, w którym można byłoby pokazać ten spektakl, bo tutaj bardzo ciekawą formę daje zainscenizowana przestrzeń. Też nie będę zdradzała jaka, ale wymagająca właśnie tutaj od organizatorów dużego starania, żeby znaleźć odpowiednie miejsce do prezentacji spektaklu. Ale miałam tutaj kiedyś niedawno spotkanie w radiu i zapytał mnie pan prowadzący, pan redaktor, proszę tak przybliżyć, o czym to jest. Proszę tak przybliżyć. Mówię, ale no wie pan, tak Troja, takie miasto, ale tak bliżej, bo to w szkole się tego nie czyta, nie wiadomo o co chodzi, a tak jakaś wojna, jakaś bitwa, jakieś zwycięzcy i pokonani, jakieś trojanki, czyli jak się domyśla kobiety, które zostały po tych pokonanych mężczyznach w Troi, no i te kobiety czegoś się domagają, żądają. Tak, no to jest wielki taki moralitet też o tym, gdzie są granice tej zemsty, gdzie się kończy wojna i czy ona się kiedykolwiek kończy. Czy można myśleć o jakimkolwiek oczyszczeniu po tym zdarzeniu, jakie ze sobą niesie tragedia wojenna, w niezwykłym ukostiumowaniu aktorek w jednym wielkim kostiumie, które się poruszają tak jak takie ciało właśnie. Jeden wielki czarny płaszcz za kapeleryna. Tak, to Mirek Kaczmarek. Tak, i Dorota Kolak. Dorota Kolak w roli Hekabę. Tak. A ja też z przyjemnością jeszcze wspomnę Gosię Gorol, Małgorzatę Gorol, talent trójki w kategorii teatr, w roli Kassandry, która gra muzykę hardkorowo. Jak to ulubionego reżysera tutaj. A stworzył tę muzykę członek zespołu Furia, który to zespół grał w Weselu w zeszłym roku na warszawskich spotkaniach. Zespół pana profesora. Obiecujemy, że następnym razem posłuchamy więcej muzyki tego typu. Proszę państwa, taki właśnie program ułożyła pani Dorota Buchwald. Spotkanie po Trojankach będzie prowadziła pani profesor Monika Płatek, specjalistka od kryminologii i zagadnień związanych właśnie z winą i osądzaniem, więc myślę. Będziemy mieć prawo karne, tak, wreszcie. No ciekawe, jak Jan Klata będzie, odnajdzie się, że tak powiem, w tej przestrzeni problemów. Zazdroszę państwu, bo muszę wyjechać na ten czas i niestety nie zobaczę drugi raz Trojanek i po raz pierwszy pod presją. Nie wiem, to jest jakaś klątwa, bo ilekroć jest szansa na zobaczenie, to ja muszę gdzieś wyjechać. No, takie życie, wszystkiego mieć nie można. W końcu trzeba wyjechać do Katowic. No chyba muszę pojechać do Katowic. A to możemy razem, bo ja się przyznam, że też nie widziałem tego spektaklu. Jedziemy. Absolutnie. Jedziemy, świetnie. Przepraszam państwa, ale tutaj taki moment był prywatny. No dobrze, dlaczego Krystyna Janda? Teraz mamy na zakończenie Krystynę Jandę. Mhm. Bo to jest... To grajmy już tak w tyle, bo... Wykonanie Krystyny Jandy, ale piosenki Wolność, kojarzonej z Markiem Grechutą. No i myślę, że tutaj to jest ukłon w stronę Popiołu i Diamentu i ty Trojanek z Wybrzeża. Absolutnie. Problemu odpowiedzialności. A skoro kobieta śpiewa tekst, który najpierw wykonywał Grechuta... To nie wypada mówić, ale my musimy się pożegnać. Bardzo dziękuję. Ale wysłuchajmy trochę wolności. Wszystko powiem, że pani Dorota Buchwald... Dobranoc, ale zarazem dzień dobry i zapraszamy dzień na dobry, spotkanie. Dzień dobry, witamy państwa 5 kwietnia. Pan profesor Dariusz Kosiński, zagadaliśmy dziękuję. Go. Dziękuję, nie słuchając. Bardzo nam miło. Michał Pawian. Dziękuję za rolę DJ-a. Cudownie współpracowało się. Bardzo dziękujemy ci. Ewa Wichrowska, Wojtek Dorosz, ja jestem Barbara Marcinik. Szykuje się do skoku już Wojtek Osowski. Zabieramy mu z 1,5 minuty. Wojtku, zagadaj Wojtka, czyli do Dorosza mówię, żeby zagadał Osowskiego. To może uda się zagrać całą, odtworzyć całą pieśń śpiewaną przez Krystynę Jandę. Dzięki. Lecz kiedy zagra na nich słabszy gracz, to słychać będzie tylko jęk, zgrzyt, płacz, bo wolność to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobro w oczach ich i szczęście. Wolność to wśród życia gór i chmur, poprzez każdy bór i mur znać przejście. Wolność śni wśród gałęzi wielkich drzew, które wnosi w słońce każda swoją stronę. Wolność brzmi jak radosnych ludzi śpiew, co zdobyli swoją wolność na obronę zwycięstwa, mądrości, prawdy i miłości, spokoju, zdrowia, szczęścia i miłości. Wolność to diament do oszlifowania, a zabłyśnie blaskiem nie do oszlifowania.